forma de existência a alguns desastres a cultura de migração que eram existentes. Desde já, o prático de aplicação, o prático é que mais é um interesse de um chamado de trabalho que não é certeza, por um momento que não é um modelo de interior. Mas é que a gente não vai deixar mobília, telespectador ou não. Depois de estar aqui na boca, um profissional, que é a diferença desse escopo de último, que é desse tema morado, talvez que foi enchido, se pode disputar não mais a bucuna de estudo natura humana. Por natura humana, isso é diretamente patronal. Isso é muito categoria. E o vinho, além do tempo, o meu nome é Sabinato. A ciência é a ciência do fato, dinâmico, tanto a ciência quanto a ciência moral. Olha, eu não fui do vinho para a ciência. Depois, eu vou chamar a ciência. Se vier, o que é que tem que ligar a e tocar aí era uma mutação no escuro paralelo com a academia do Platão, a propósito do discurso de Leonardo anterior. Platão seria precursor em conjunto da academia de Jota, já se encontrasse na mutação do escuro experimental da vocacional do mundo. A vida escutada me seria, penso, etapa democrática, e a verdade é que o seu tempo a mulher em curso com a nossa vida, ou isso, a gente oferecia discurso, oferecia discurso, oferecia discurso, oferecia discurso, oferecia discurso. Ou seja, a lua é a que se a prática do mercado, a fina política, indo a ética, quando non sei la ricerca, ma qua sono etica e comportata in politica, chi è per il nostro più, già non decine per la politica. Invece, chi ha da tutte parti, tutti, no? Parlato di tutte, la mia città, certo è che la gara è proprio in tutti i casi. La mia chiesa mia un domingo di pratico lì, alla fine umana, per scopo romano, in particolare quello, e dice, non potremmo costruire teorici individui, ma non potremmo costruire scienze a etici. A etico altro di questo amante, possibile, un po' morale, che stimi, da tornare con etico, suficiente per altre persone. Non dobbiamo andare scelto di apportare gli effetti scientifici in domenico pratico. Se viene fatta per mettere in capire quello che andrebbe a fare senza una scientifica, senza una scienza, in quanto sulla testa del futuro. La mente della testa della persona è alta, grazie a una parte del loro prestigio, la nuova prima del periodica di oggetto che fanno in più ha presenza una occulta cioè eliminante che fanno tutta un po' in una missione che succede al coracolare creolata in mente la nuova fanno tutta presso un edificio scientifico la dica una in teoria tutti intimare teoria in cite consacrate che attendo l'antici teoria e scientifiche contattate e altri esempi teoria matematica teori o teoria matematica divina metafisica matematica era necessariamente presente ad un concetto di scientificità quando Aristotele quello del Dio del Prato quando era per il fatto si metteva scienze che non è esistente per scienza come ha detto il strumento contiguo, logica e logica. A partire da questa forma, chiude a dengan mulut ini kita pun dapat mengambil mungkin modal. Tiada sesuatu pun untuk ekor atau tomel itu. Ibu tiada ekor atau tomel itu mungkin kita dapat satu untuk komunikasi dengan si. Apabila mereka dalam dimasukkan dengan maksud kita dapat mengambil peralatan. Argumenti critica una tutta la disciplina filosofica distinta non si può fare una termate che acceca la modifica o la domanda di potere. La mare fa il potere che ha essere fare o prima parte a politici con una delle studi etiche le studi a tutta la carattere a un cartone che andava per fare tocată pe cum s-a cuvenit pe trebuie. Sau ce înseamnă o viață bună, ce înseamnă o viață reușită, ce înseamnă o viață fericită. Politica venind din continuare să discute în ce măsură omul politic și instituțiile sunt capabile și îndatoare să construiască legi cu o anumită organizare socială care să asigure cetățenilor realizarea lui liberă de viață a politici, a chiudere ai monici. Infine, ultima precisione, se i medici non trovano il comportamento morale reale all'individuo, se il funzionare reale al meccanismo di sì, su quale determina anche comportamenti tipici, virtuosi o virtuosi. Ci intervenga la crisi sistematica su quale sistematizzata questa cosa che mai male non ha, perché non è nulla, non c'è una grande quadretta, alle meccanismi logistici relativi alla crisi. Lo stata poi, dato che sistematizzata è male, non c'è una pochina di ideale, i stinti di vizzati, facciamo una volontà del potere, si trova, a dire di decontrare a un universale, a una strettatura, ale fenomenului de servicii moral, care prin comune pentru tot membrii noastre, de exemplu pentru toți indivizii umani, sau astfel mă vorbesc o chestiune pentru toți cei ce au respectat la subiectul acesta, sau cei ce au avut reflexii semnificative asupra lui, dar au părăsit să vină asupra membrului dialogului și realului. Acum, acestea au fost câteva precizări de introducere. Revin la întrebarea pe care am formulat-o acum când vorbeam de tema discutată. Ce înțelegem în contextul acesta prin știință și științifică? Bun, aici probabil că povestea ar fi mai lungă. Am putea la diferite sensuri ale termenului acesta să vedem în ce măsură le regătim atunci la fondator și în ce măsură nu, ca să nu să le abandonăm pe drum, ca să da să vedem ce este din fața. Dar nu o să fac asta, o să vă reamintesc doar că noi traducem prin știință termenul grecesc egipteanul pe care ce am văzut celălalt cu nuanțe diferite clare și clare în cea de șoase. Deci când vorbesc în știință, aici mă gândesc la înțelegul lor, la cuvântul egipteanul, care este o formă de urmație de filosofie. Nu e identic cu filosofia. Să nu e o cunoaștere exactă, a unor realități necesare, deci care nu pot fi altă de niciun, evidențind cauzele lor necesare. Deci o formă superioară de reflexie rațională, de reflexie filozofică. E și foarte restrânsă care le cuvinte cu vieții care se trecează la reflexiune de cunoască necesare, negativ sau altă, sunt puține, de fiind că mișcarea astăzi o zonă în doilea. Aí o corpo vai ter uma coisa de naquela, o corpo vai ter distinta para muita gente que entra, o biológico. Pode ser um dia, um dono, até que é uma mulher, para se tornar o físico, tá? Mulher, mas a lição é mais para a parte do lugar, tem uma decadência, a fazer de um vídeo, de um celular, e eu, que às vezes eu posso fazer sim, porque é o mesmo tipo, que você olha tudo. Tipo, às vezes, a reformação é científica, que é distinta, então, a Amandone, a autora, a depois que fiz o ouvido, doutora, o que não é toda aquela contingência, a pessoa está ouvindo hoje. Contingência é uma coisa que pode ser adorada no contexto, e pode ser falada no contexto, isso é relativo ao contexto. O que não é necessário é uma coisa adorada, o que não é adorada é necessário, o que não é necessário é adorada, e uma coisa adorada é indiferente ao contexto. A terza que não é necessário, Serve a dire di quale il problema del giudizio conclude una differenza di logistica. A dire di tutti, conforme un modello costruito dal modello di metodata, un modello che ha creato tra premesse adeguate si assicura di rimanere a dire a un concluso adeguato. Non so, l'altra cosa con chi è strutturato scientifiche, nel senso della risposta, dentro gli effetti molto anche prestati alla pressione. C'è un fatto anche che lo finge da risposta, lo finge del prescinta politica, del finge del prescinta politica. Lo finge, siamo grazie, perché ne finge in grazia la più forte scalpunta all'esistenza. Un loro è esplicitato differente di sé, in primo caso in portale spinta dura, e il bordeggio del sistema a flore, che si tiene in senza flore, e spinta in senza flore. E quindi in caso a questa spinta applicata alla politica sulla etica, è spinta positivo, quando lo dite, o forma di conoscere, tra le mie strutture di mondo, un'altra delle loro probabile, viene generata prima di liberare, nuova liberare, cioè c'è l'ultima superiore prima donna di essere cronici, in posizione a parte, quando si usa per l'esecutivo la propria capacità di amministrare, si stiamo concentrando tra il virtuoso e la superiore. Nella attività. Ci sono capacità che sono state capacità che ha applicato e ha utilizzato il logismo dimostrativo. Platon condurrà la diplomazia al seno di significato dell'esistenza, al cinese, superficiale per questo tipo di etica per separazione interessante a questa idea, io termino torna in un capitano utilizzando un motore matematico e stavo di ispirato matematico perché chi ha il geometrico in domini esteriori se lo ha uscito in questo periodo in domini politici e in questi paradigmi. Tu fai il rapporto alle decine di quella parte. Si fa con un'accademia, magari di destra, di dire chi decca la loro vita, eccetera, di dire la loro univaso di matematica in conquilla con le scienze, perché è diverso il domino. dia akan kontrak masing-masing yang mana tuan dapat tuan dari formal soal inovasi dengan rasa terutama praktis itu sesuatu. Suka dari segera agar komunikasi sekarang terkini untuk berbagai cara rumah dominan. Walaupun saya semua malah wang dan siapa wang ini harus dibuat waktu di masing-masing kira kira untuk berbagai ke pengalaman berarti komunikasi dunia doktor ini bukan mungkin sentra untuk berbagai ini berlaku. Naturalmente non si sarebbe finita la prima testa non posso interpretare tutti i quattro guardi che mi sento testa forza da tanti storie ma da preparare se non di perché per me la possibilità della frase di critico chimico in politica un giorno di avere un chimico se non un fatto sì. Am inventat patru rațiuni care ar putea să aducă în discuție, probabil cu mai multe. În primul rând, punctul acesta de vedere a fost atât de puternic în mintea multor oameni care ajung până la noi, ajung în domeniu, care e un punct de vedere foarte popular, este punctul poporului. În contra la loc pe Zazan de pe locul pe care merită și s-a încălnut pe până în locul viitor sau până în locul dumneavoastră viitor e ceva ce nu e orgol individilor la fel de mediocre ca și individul ca acesta viitor. Și în cu totul cu cât ceva e mai științific cu cât ceva mai neinteligibil pentru gust, cu atât e mai urât de gust. În fond, și la asta se revine în încheiere, Socrate a fost condamnat și pentru că oamenii mărgini din Atena se simțeau amenințați de știință, de știința lui, de vinculată de și de gândirea lui. Se simțeau amenințați fizic, ei sau copiilor, pe care singurul de proceder de asemenea de un asemenea creier. În al doilea rând, o altă rațiune pentru care am ajuns la un ele este foarte atrăgător. Nu știu de aceasta lui Platon, și mă lăsa aici la mai ales la scop. La mult, școala de producție interpretativă, dialogală, dramatică, la dialogul ăsta, cred că au detonat semnificația sobră și grandioasă, până la urmă, cred, un timp îndreitor în tot felul de interpretări facile, dar atrăgătoare. Unul din oamenii aceștia este un pecun, care a scris o carte bine îndusă pe viața românească, un autor român, care se va ieri. Bine cândută, ceea ce spune Socrate este solid, și care autor ne spune că tema adevărată a Republicii, a dialogului Republicii al lui Platon, n-are să face cu formă, cu știință, cu dreptate. Ce reprezintă efortul lui Platon de a masca iubirea sa homosexuală față de Socrate. E dată egală pe care Miro o construiește cu un dragul la frate, de viziul simbolic, ridicat de Platon pentru persoana lui. Și cum homosexualitatea era pedepsită, astfel, în Atena Rim, Platon fie enorm pentru a-ți masca vina, iar finalul de intenția de a distruge cetatea care îl citește privilegii în funcție răzbunare. E un adevărat dialog politic. Eu am crezut un dialog republic, un dialog metafizic. sembrar pelo que lhe é destino. Então, o meu caso, tá? E a pessoa que se pode dar o doutorado em interpretar. A própria humanidade estudada é interpretada em fato e em amor, e não obriga para sempre trabalhar mais. No caso, como não se deram de dor. Nada a ver já com o que o comentador artista. Dizer qual é uma palavra de Platão, Cairo, Calmato, Lordi. No caso, não vem. Se a palavra é um livro de Heisenberg, com o precursor, a luz, informador antigo. Decía una única, como que no. Me cuesta estimar. El mundo anual acredita que a lo que le dije que se pasó una vez que. La muy. Decía a todos que el plazo de hacer para entrar en la academia esta noche es que no. Si es yo no sé. Yo no sé en matemática, pero no al plazo. Y es más que te dice. Criar-se a cor. Este assunto interpretou que o nome de mim tem a passar bem em mistério que o livro de Deus é o escuro. Da parte, se limitar-se no nome da letra. Em geral, se a parte do livro interpretativo de Deus é o em caso da letra, não se vai como de colocar. Para interpretar hasta que sea falso. Así que intenta avisar un poco de mucho más legado del problema que entraba en el momento de la vida. Dar por un poco de un control de la pesca y en hacer la interpretación sin dar la temática siguiente, entre un convite a sus todos, cuando hacen la molestia sin que no contar. No traigan, porque la cruz no es mejor que la casa. Disarmonía dice objeto con más que y forma, como mejor la forma. A mí solo puede dominarse a ser persona en que expresión de armonía entre objeto con más que y metoda, si no trae la cosa. Por entregarle, y que no parte simple que lo conoce en el sector de este objeto contingente, responde lo que dirá, no. Aquel que no puede hablar con un hombre. Es un mencionante de la semana humana. Un que llega a vivir de la vida. Se pone un dominio práctico no es posible el chino. Hasta en cama, sí. Después de estar chino, al servir para entregar el soldado, de la escuela de filosofía, valorado y visitar el mismo chama de paz. Pero lo mismo que un paz que nunca se entra en el mundo práctico. Que los otros de este alongar en el exterior, que a veces se más, se entra un más. Esta es la rutina de ser radical. Si puede anular la significancia ante aquella que los dos tienen aceite de Dios. Y tiene que ser un clima de avanzar y es hacer a ser filosófico, no tiene esfuerzo de coordinar, sino una decir científica de información. Y a lo mejor, aduce a dos filosóficas de práctica, con metodos filosóficos de avanzar los viejos, no al científico. Y no inventar métodos de hermenéutica, da interior a que se les va a contar métodos de hermenéutica de identidad psicológica y literal a otros tratados. Pero con todo lo antiguo, que lo toma mucho a que se corrigió, y era cierto que la mencionaba en el mundo, que la disciplina que es y que es un mensaje. O arte, de mente, a vida, o capacitar de a producción resultar, un producto de acá, un objeto de acá, porque claro, aquí es versión sin versión de un maestro. Si uno que va a ser derecho, no habrá un derecho a asimilar lo que está hecho con su última de grava, habilidad de individualidad. Tenga una característica radical que existe en zonas de interfaz de él, existe una característica inmoral, para que de forma interesante, para que todo el mundo lo entregue. La misma manera que él distingue entre el sistema 2, sin sentencia absoluta, puro progresista, que es la propósito de la tecnología del campo, y a nivel. Ya hasta de explicar y causar el necesario, siempre tiene prototipo, siempre un formato, siempre un intento, biología o sistema, ética y explicación, no existe en el tiempo, un prototipo probable, no estructura demostrativa y simple, global. Luego de esto que hay en categoría sexta de sistema prototipo, esteva che Aristotele ha detto a Roma che fisica la possibilità di avere un cinque di dare questo prodotto in moderato e è che il padre non può pensare di cinque non è una festa, non è una parte di sistema ma può pensare un certo di cinque ci non pensa nel terzo di torno non viene la parte della luce a chamar de mencionar tudo na rua por isso que nós como cantor também se fala muito de significado da cara e de verdade o mundo de ser mencionado por um tempo chama que diga uma coisa chama que é possível que a ética seja extinta e você é possível que a ética não seja extinta e que não é ambícola e non potenti iniziare il salvo che è il suo tanto da partire una cultura un paradigma culturale incontrato non ha detto la luna nostra ma come è morta la terra ha detto la luna nostra non è nata ma ha detto la luna nostra e non ha detto la luna nostra deci conversația, comunicarea dintre aceste paradigme este anulată. Există doar iluzia comunicării. A, ca să nu fim într-o criză totală, mai sunt acceptați inițiați, de regulă autodeclarată. Iniziații care au capacitatea de a lua contact cu opera anticipă. Și care îi doată vin și șosete. Știți ce a vrut să spună Platon când a zis ieri am coborât în greu? Asta e propoziția cu care începe dialogul Republica. Tu zici, ce tot îi vrut să spună? Că am coborât în orașul de Dumnezeu, în orașul de Dumnezeu. Ca ce era un timp? Și avea cum să urce. A, nu. Asta e banalitatea. Aici e vorba despre în două citești înstrăinarea de sine a lui Socrate. Atena simbolizând locul contemplării pure și al adevărului. Ce înseamnă verbul a coborât aici în începutul dialogului? El simbolizează o decădere. Într-o condiție străină, de fapt, cum am plecat de la și populația Sireu, așa mai departe, lungă perioadă. Sigur că am avut prima frază, e discutat asta, restul dialogului care e foarte mare, e discutat mult mai crescut. Bun, și aici, dacă ați fi atat, a fi înțeles că nu am fi de comunicul din el antici. N-am ști sau n-am putea ști nici dacă Socrate era mai asemănător cu noi sau mă înțeles din triburile australiene. Вам мы отличаем депортацию, кто не имеет желание и нормы спасать ночь, а то есть это плохим видом, не имеет опорку ночи и вида. И совсем обобъявка есть интеллекти регулировал Украины, когда надо для кто-то не прийти о Украине. У нас это на самом деле. И на день велика, это как Алексей Иванович. А что я конфигурирую, продукты для истории, что продукты для медицинских активов. Ну, докажать за рубль коррекция, все театры, коммуникационные, экономики. А то имам туда подъедин, где нужно кумарца армата оценить. А ты я чего не снимался? Что я чего не снимался? Что я не могу делать? Арестовая основа была работа для родного республика и продолжительная арестовая так, честно, и богатый прибыль. Новую и эту арестовая шамаша, чужому, когда я войдя, где его разные трубы. Он думал, ну, франта до дня. Я Кастрюля, а тут еще классный правительство, кому же организация и просто тут же не стоит, а мы можем будем коммуникать, если в какой-то культуре и не Thank you. Это амбиент физика, и когда ты встречал Клэра, ты встречал. Сама работа, что ты можешь много носить для объекта. Это то, как мы можем сесть, и соответствие и карты, умно, не здорово, коммуницировать в нашу, спешно. И все пара не стала видеть, как я вам говорю, на беспасе о луне, и мы не разделим это пришло. И как они смотрели, как они стали по коммуникации. И мы профессор Евгений просто презентал нам ясную физику, и карагрязный философ, как и как мы сказали, Росмина. И когда я нас, когда у нас ощущение понимали, Așa încât, cred că suntem suficient de apropiat de ei și din punct de vedere mental pentru a putea intra într-un dialog relativ comod. Așa cum intrăm într-un dialog relativ comod, am ajuns în comod cu colegii noștri și reținerea. Acum, pentru că am încercat la noastră prin anii trecut să organizăm, sau nu am încercat, am vrut, o excursie la locul de ființe al filozofiei din Atena și am învățat. O să vă duc la vizionul de comisul de transport mai comod în Atena, dar nu de atunci, și acum în 2015. Și nu numai în Atena, o plimbare turistică, în evaluare de Egiptului. Cam ce imagini am putea desprinde de pe retina de Aristoteles, care deștim și eu în Atena, venim dintr-o țară semi-barbară, comparativ cu Grecia, Macedonia, Nord. La 17 ani, ce am avut timp în Atena, prin plasma la Ceaiecile, și a rămas acolo și unde două. Asta e locul lui Aristotel la 17 ani. Ce am văzut el în Atena și în Grecia? Thank you. se pare că lumea lor era atât de diferită de noastră, încât să ne despartă un vis comic așa. Nu mă întrebare și nici n-a avut la altă senzația că nu pot conversa cu Aristotel sau că pot conversa mai dificil decât cu am tot la întrebare. Aici, în timpul lor, mai încep cu care mai rămâne timpul și dacă mai e răzare cu câteva chestiuni de ambianță pe care nu le știu, pe care era figură legată de cei doi mari lor. Aici e o schemă a Felicitului, Hristos e Portul Pileu, Academia era situată în nord-est, după cum vedeți, la un kilometru cu ceva de Agora, iar liceul în partea cealaltă a orașului, aproape atingând de Tigru. Asta e imaginea reconstituită a unui. Și aici e drumul care ieșea din oraș și o lua spre Academie. Era un drum, așa se-a zis, un drum foarte lat pe care se organizau concursuri de clar și de clar. Iar asta era tradiția cală a pana comunilor, să fie drumul pe care am întâlnit de aici la poarta Lugă, cum se cheamă, până sus pe Acropole, odată pe an, când erau sărbători acestea dedicate zeci de ani. Aici e Agora, centrul administrativ, politic, care aici e toată stată, dacă s-au zis, era și drumul care o luat spre Eruzi, unde asemenea era o sărbătoare de clasa mare, unde lumea mergea sau de la noi la Nicula, era la Nicula peste dealul, mă rog, pe părere, aici nu era o dealul, sau tot și eu, dar în jur acum e un peisaj mai adus. Ușor romanțat, dar trebuie să fie mai din asta de care se poate în Atena. Așa și în undeva în București, un loc la fel de atrezător. Să vă arăt și eu turiștilor. Atenitarea de platforma a Acropolei, Partenonul. Partenonul. Din interiorul Partenonului, o trei precolosală făcută de tija, placată în alt. Asta era interiorul centrului. Totul timpul. Asta este o masă, o schemă a drumului de la Poarta După, la Academie. Aici e gimnaziul numit Academie. Gimnaziul era, de fapt, o interimentă destul de mare, înconjurat cu viduri, vidului și patru, asemenea cel care era construit când se folosea în anterior noastre vidul acesta, proprietatea era orașul de Atena. Din aceasta era clasă, care avea clasă undeva în apropiere, între gimnaziu și clasă lui singur de Atena, pe care o primită de la cineva ca loc. Drumul ăsta era acel drum, care mergea spre Teva, și aici întâlnește Academia de Plato. În interior, principala clădire era palota, aceasta unde se oferă lucruri publice, era motivele activității, activități sportive organizate în interiorul ăsta, o școală elementară și prin alții învățau lumea pe acolo și învățăcerii de Plato pentru metafizică și matematică. Se organizau în interior concursuri de cocos, erau termine acolo. Asta era ceea ce se cheamă peripată, o zonă cu cărării, cu iau verde, care nu se găsește în Grecia, aici erau niște iriații, niște conduse aduse în drumul în apropiere care irigau iarba și apă, Digamos una testa de su se le da chimitivo que era muy corta, y era un ser de chimitivo nacional, un gran local, el francés de Horacio de Herodes de Rúcuma, de la ciudad de Guadalajara. Hacer imágenes de un museo que era muy corta, imaginaria, dirigida en cuatro alturas, el domo de la academia. Ahí se lo contiene, la verdad es que a todos los escapes, a todos los escapes, a todos los escapes, y ahí se un gimnasio con fe. Ahí se hacía el gimnasio en cuatro alturas, se contiene en cuatro alturas, dirigida de un llegado a un mejorazo. Confirman la cena a Cesaro y la cena Nietzsche parece mayor onda. Era como la guía cuando se presenta el festival de San Atena. Hace cuatro tardes, además de un exterior, que se presenta el interior, cuatro libros, cuatro ejercicios, cinco libros, un cierto volumen. Hay que reconstituir el producto de niño a la técnica. Y para eso hay que reconstruir una central y una zona grande. Si iba a llegar aquí, la primera era el gimnasio de Uquí, donde está la ciudad. Hay un gimnasio de otra parte, de Uquí. La medicina de toda la materia importante es siempre a la academia. La materia de la suma de la academia de plata, cuidada en un par, si no están haciendo la medicina, si se lleva a pensar en un día de fe, ¿qué dice el sistema? Provato può fare con la nostra più che la persona con un mare un certo di effetto che stava quasi in la nostra luce si trova con un primo se ne pensiamo la stessa fame è capita con un mare se ne pensiamo la prima e dopo la conforme o star un fatto stesso che è involucrato per cose che in fondo metafora però in generale la metafora perché un dialogo che sta nel mondo che è un altro caso di impatto di varie realtà la presenza giunta la sostanza del mondo se ci riusciamo a star un fatto stesso a livello nivelul adevărului și respectiv la nivelul de cunoaștere, capacităților comune. Nivelul tehnic de jos. A trebuit să precizez aici o temă în care folosește cuvântul adevăr, în analogiile acestea, în trei analogii în Republica, liniile din toate scoarele și crește, contul cuvântului adevăr sunt cerul doar, adică de corespondență cu faptele, sau de coerență, nu de propoziție. Adică de folosesc ambele aceste concepte, dar există în al treilea un concept ontologic. Conceptul de real, de real, sau unul. Ca de cum zicem, este acest aur, aur adevărat, sau fapt. Nu să zicem că înțelegem din asta aurul ăsta corespunde fapte. Nu, și vreau să spun, este aurul acesta autentic, autentic înseamnă conform modelului aurului. Sau este această societate dreaptă. Asta înseamnă conform formei sau modelului ideal al respectului. Deci totul se subordonează aici modelul ideal care stă în vârful de stessa forma algo di forma in una volta che in luna per fare simbolare carina continua ci di portare colorato l'universo devo a conflitto a questa luna di cambiamento tutta forma nella stessa per esempio divina la natura chi è per esempio scoprire la divinità che per un po' di tempo di vita, la divina, ha delle varianti che può essere di fare. E ci ultimo nella nostra legge, non potrà dire che a esce la base, a un simbolo di fare, a un di essere conosciuto in forma, diciamo, precaria, il punto di vedere alla domanda di lui, cioè di essere in realtà, rispettivo che avesse forma. A questa punta, la prima inverno è rappresentata da un'immagine percettiva all'esplosivo. Ciò che si conosce è stato precario, a livello di una un sistema caio. Se tu lo bucate di auto, ecco l'uomo sempre la stessa, lo bucate di auto, gli aici identificati in quanto della caratteristica superficiale percepita come articolata da velocità a di parte, ci è decretata di auto a utenti, dopo la stessa minimale che proprietà. Tanto uomo da riesce un orizzonte rappresentativo di capire a conoscere il sensoriale ciò che ha sentito su una verità o meno del tempo per la entrata da un adeguato che si era stessa si accettava a più lucro si accettava lucro e di punto della vera apparato di nostro sensoriale e ciò di che si accettava in sentito c'è un percetto di un'altra a ciò si tende conto di un'astronomia se non riesce singolo si accettare io la sia di ciò si accette se si è accettato e non più un negozio tra ogni onde rincare mentre nostra una parola tenuta una mia volta se non riesce si accettare. C'è stata, esce, si accede, si accede, e per chi si è accede, per chi si è accede, c'è stata, esce, si accede, si accede, si accede, si accede, si accede, si accede, si accede, si accede, si accede, che sia la nostra ragione di esperienza propria si descrive a lui a certe buono. Se dice Morgare di noi, scampato la unica parte superficiale, non rispondo a ciò che è e tutta la luce. Guardare in un'immagine, perché in tutti i vostri, non ha che stai a volte. La famiglia, bucata a casa, viene o bucata di aula, non si fa qua, non si fa. Da quella cosa è stata identificata con la stata in cui la gente non va tutta identificata con la stata e chi c'è un percetto su tale qualcuno un percetto di auto che tra i loro studi e i loro studi si cade una cosa per sinceramente a loro autenti si autoguardava invece a loro di una testa che ha arrivato di oggi la luce un incontro bravo e di pensare la è facciamo una stessa cosa come fare da un punto di vista della reazione è chiaro chi lo fa ogni altro si facisce da che lui ci dica da lui a razza che lui è un mio e non mai altro ci va di ritorno tutta che te manca a questo di guerra come tutti i figli tra di loro la testa chiedo quindi quando si manifestata in forma di sentire, chiedo prima la luce dell'argomento razionale, la sintesi dell'argomento razionale, dialettica socratica, questo punto di parte a te. Risultato di essere convinto a convincere, e cari propone, che vada a dare lo spirito di alta e carriera, che fanno bene, che razionale la stessa ordine, con diciamo le stesse cose argomenti di contrarmente. C'è stata di una vita, c'è stata grazie da una di una vita che fa, ci va a modo di certo spieghi per la mia esperienza propria. Di essere che va a delle brutte di tutte le voci, quindi sulla propria storia, su chi viene dal regime delle voci, si sa che chi viene dal regime sta. E sulla preparazione di queste società da grazie, la fonte si va mai complicata, mai problematizzata, l'hanno solo la gioia, l'hanno solo convincere, trasformata in forma una discussione razionale che va a guardare lo sconto reale. Cisolo 1, cisolo 2, in attività comunque, in zona caratterizzata, opinione. Però, un atto sensibile. Da problema in una delle date, che se l'introduzione è un'altra che è fatta sulla vita umana, in un mondo del teatro matte, non resta la misura della preghiera. La misura della preghiera non quindi non manca nessuna presenza, che dicevo che se l'introduzione della preghiera, ci cade nel cuore, ma si usa di giallo. Di loro un primo, guardando le scontra che è caldo, di loro la gioia, auguro in realtà che a vivere in forma diciamo appropriata di punto nostro delle volte che forma come loro l'auguro, di essere che va che non c'è vero, che non è accessibile il tempo. Poi a smarciare che idea per auguro di essere che va che quasi si perde tutto, in uno. Paolo di essere in realtà formula chimica, matematica, Paolo. La temporata per sapere quando c'è capacità di mancare, di amore, c'è nome quando c'è un altro a matematici adeguate a questi punti, a questi tre, perché chi chimica, si dice, si reconcilia struttura geometrica, struttura matematica, a ora ci sarebbe una qualche struttura matematica già per osservarsi perché l'ha menzionata anche, forse le linee tra altre dalle nostre fotografie. La tecnologia, l'astronomia, per esempio la testa, di ancora insegna a poter costruire modelli matematici alle teorie. Cioè esplicare, osservare le astronomiche, di scegliere, produrre una rendimento scelta, per comprare questo modello di dato. Plato, che è questo estimatore, a questo modello, la prima scelta, realizzati, adeguato, c'è una adeguata, in un'ultima umana, cioè c'è da fare, di essere scelta, di modellare la matematica fenomeno fisico, no, fenomeno di torta di natura, di così, morale, politico. Già per punti, prima, scuola una repubblica, per tema, con il suo codice di preparare il cielo, capire l'uso del tema di un'ottima e prevista di interruzione di vita, da non conoscere ciò delle altre parti del cielo preparato. Che mi spera di mostrare con un numero di orate, che mi spera di orate con un chiaro matematico, con un chiaro di vivi, mostrare. Per potenti tutti a me si sta devorato. Se studiamo in astronomia e con geometria, si sta facendo parte dell'uso della ricerca. Ci sono un po' una luce, c'è la presenza di un giudizio scinto, della relazione di Alessandro Franco e Cunico, certe forme empiriche della teoria, perché chi scattava anche nel ministero osservazionale del ministero dell'altro, ci chiamava a noi perché concentrando a noi per creare dei motori matematici alle cellule, alle formule, capite qui c'è la risorsa. Non debba essere la sua cultura a dare a Dio nuova etica, a dare un bambino che non ha tanta capacità a una nuova gente che ha la sua mente matematica, non debba essere matematica, ma su quella cosa che sono le cose. C'è la cosa che non è o Dio nuova politica, o matematica, senza moderare niente politica delle cose. La Repubblica è pubblica da essere minorità, questa Repubblica senza dubbio della realtà senza male. E vista la morte se non ha deciso almeno che la fine era destinata per accettare una via nuova che dice. Il tema è stato di accettare di si lasciare un quarto di mesi, si coprire la virtù. E la vita di Repubblica e la virtù di effetti un soldato ci sono ma di parte chi ne desidero ultimo diceva Mariano non ha una tesi la forma per questo la tesi culturale la carriera dei quanti in fondo del genere dao quindi una tesi la tutta con il duca morte una tesi sulla forma, ma è per la reincarnare tutte le sue amicizie, questi contatti, queste cose varie, si insufficiente per risolversi questa dimensione del campo da qui. Forse indicare non c'è problema, non per mai amichezze e cose, dopo che mi sono messo una alla realtà di un dito. Crisi c'è un dato di casa, un dato di amore e con un altro di cima a domani. Ci dà che accetta certo modellare le cima a domani che stanno in corso con metode male geometriche di intromettere positivo non domino l'astronomia ma altro domino dell'essere africano avrei a cinque conversa un po' di vita a che contrario le mie cose buon, la volta la perspettiva l'uomo repubblica ci presenta in un loro punto apparente la compagna del prefino applica metoda che sarebbe un mese geometrica e potesero la caso del prezzo in certezza fatto da Piero corrisponde alla linea su forma del prezzo nulla di un ingrediente matematico se non può essere in base un imbarco antifascista o un imbarco geometrico può essere se va a chiamare a che sarà passato a specifico dialogo non debba essere a cercare di abbandonare a senso di proprio geometrico all'impatto di matematica prima di essere la etica di nuovo subinato il carattere lo scientifico al contorsi e etica perché chi maestra è pubblica un dialogo per esercizio in matematica allora prende per noi in base a matematica su una roba a lui che può ospitare la facciamo le fare allora studiamo la scuola per contenere che potremmo più fare lo dice la scuola allora prende per la stessa che facciamo le cose le domande che hai potessero che mentine per prendere un medico che fa un politico pensa che questo schema è logico e generale, non c'è tale lei, non c'è senso, non c'è senso, proposition di buscare questo, costruzione di buscare questo, io le cose azioni non saranno azioni geometriche, ciò sarà un'istituzione qualitativa adattata ai tempi nostri. L'elemento che c'è qui, zona nel quindi azioni che prevede di consultare le stelle mostrate, non ha più consulti e figure che sono utilizzate per le prevede dimostrare un prezzo e quindi la casa, ci va più un motore contrapassato alla competitività. Anche il modello contrapassato alla competitività non è consulta per la loro comune, tanto utilizzare le cose geometriche che potessero un capito al cercatello politico da occhio da tenere prima di tutto. Se ci potete non essere se trovate un pochino che esiste di amore etica andare a potere con alcune cose matematiche per terminare la teoria matematica la lezione etica certa pratica della loro repubblica perché arrivava un dialogo metafisico o matematico che sono politico. E quello che si è dato dalla stessa in modo di trattare non sarà stata stessa Galilei che programma un platoniciano da parecchi fisici no? O dimostrati al caso di questi platoniciani. In certe lettere che ha risolto, questo prendi per imparare la nostra zona a volte di loro, a servizi in fisica, a fare ciò loro, mi chiede di essere Roma in modello. Non credo che lì potremmo avere un dominio pratico, che potremmo avere o scienze o politiche, o che insieme facciamo avere un dominio astronomico. Da credo che potremmo avere una nome di scienze. Il centro alta, io conosco una cosa dialettica, utopica. Fare una cosa e identificare a principio, il 14 dovrebbe identificare a principio tra una cosa lattevata. Lattevata specifica non è la stessa alcuna dei frati. Chi è fanno la risposta? Una cosa stessa dialettica. E cosa direi che rimane a caratteristica che è un problema, caratteristica del trovato, problema di aria, lettura, gente che riceve i denti per cubierta contemplativa, sta cubierta economica, sta cubierta morale. Queste sono tre varianti che cada un attimo tutti della stessa che riceve a tre autori, da un gruppo di autori. Non è di te. Punto di operare, niente, punto da le spiegare di una stessa autore, cioè c'è scienza e cuore, dice quando comincia scienza, concluse da dire la declarazione di vita, confine o una per le cose, dare un reclamo, nel senso che guarderà in la stessa punta del potere contraddici, ne fai per te, ora non fai ambiguità, saluti, né intuite, in la stessa all'avvocata del mondo. In conclusione, a cui vista appunto del vedere fate un discorso male è un doctor del video che formato appunto del vedere con il video della stessa per il cibo un vedere che non è quattro salve se spunto le precarie spunta stessa in doctor o fine del programma di questo problema indicato per soluzionare parte del credito autore sia pretesto che il nostro vista contraddice nel contesto e volta una concreta semplificazione a pulire il nostro contenuto alle giocare a tutte a queste punte del potere. E dialettica è che ne cosa per risolvere a voluto. Viene fatto un ansambo come cosa, un ansambo qualche complessione per risolvere a pulire un bene di potere. Nel tutto va una palabra a Cristo en boca, y todo el tiempo hay con esa máxima solución ante iguales, date, problemas y date, escuche la fuerza de la cruz. Cuando tú dices, un de este tema, tú también escuches cada uno de los incoherentes, curarse de incoherencia, porque a veces la unidad de coherencia máxima, ya pensamos en el proceso, o a cualquier edificio, y coherencia hasta más mal de ser lo dije, cada punto en el que vaya a ser dirigida, porque el rato entero ni se lo va a buscar de nuestro derecho. Si es fácil un principio hace lo mismo, corresponde al desmayo ante para que se decida que se responde a la derecha en la autora. El bien hecho y el bien específico abordar el siguiente político, la automática y práctica. Ya no es, no es con utilizar a este paterno. Aquí este modelo, que es un modelo que se interesa, que un modelo de derecho a la virtud, que apunta de precar en una metoda característica, que apunta de precar en la obra moral a un estado particular. ¿Cuál es el índice de un libro de la principio? Muy extranjita dura hacia la realidad constituir con estructura argumentativa deductiva, deductiva, referimos cinco instancias. Si yo uso este latinismo, intervenimos sin darle por mí relativamente a la doctrina, tanto la verdad de la gramática, caso particular en el que se subordinado, paterno y general, son un documento, porque no hay ganancias doctor. Hacemos un taller, voy a repartir un problema. En conclusión, dice el proceso, dice el práctico que se ocupa en general de casos de particulares. Las de casos de particulares se ocupa en general de la manera de explicar que incautaba. Y significa caso de expresivo. Cuando uno se para de los resultados, caso de reacción chino. Ahora, el próximo amador, para que pase esta experiencia, da y cae de los archivos de un especial, da un día de edición, capaz de servirse a la universidad, dice a la causa, que es universal de estos viejos chinos. Desfileado un domingo de la fiesta práctica de la situación, mostrar el primato final de su diplomante, es que pasen aquí a acción humana y es posible utilizar la constitución, vínculo de poder y el arte legislativo de cada centro ya en pie. Va a ser en el 15 causal, en cambio, identificar a causa los presentes, a causa de los secretarios, a causa de los miembros de la Nación Nacional de Paz. Esto es un fragmento de una crítica anticomática, un clave a disfrutar el nuevo proyecto por derecho de esta posibilidad, un índice causal utilizar la constitución, sin que la posibilidad de gastar. Entró la testa, buscando entró la testa, nos conduce a la tecnología en una clara posibilidad, filosofía que se ocupa de existencia cívico humano. Cuando luce filosofía que se ocupa de los miembros prácticos, yo lo comentaba en una situación. Un concluye general en una fundatoria y va a contar el proceso más que hay que retratar. En otro dicho, tengo planteo mi propio principio. ¿Qué es la por finalidad de ello? La forma en realidad tenemos finalidad de esto de lo que es Platón. Y él ha decir cada uno abordar, cada uno abordar el curso de Tata, mai târziu. În cadrul lui Papa, este trupe și mai mult de 1000 de ani, odată cu nașterea științei moderne a naturii și cu schimbarea lumii aristotelice, a prostituității limbajului științei. Obsesia lui Platon s-a sfârșit obsesia aceasta. În număr ce se meri la tuturor mundului. Presupinerea, dreptatea și frumosul, nimeni nu le poate cunoaște, dar nu se seama de esența lor numerică, în așa fel încât se poată convinge atât, deci se poate convinge atât cu el și cu și ca. Acesta a fost credul lui, aceasta a fost linia pe care a indicat-o, o direcție de cercetare de fiul de el, el fiind mai mult un patriat al filosofiei, după cum era un patriat al academic. Acum, întrebarea națională este dacă acest citat din Platon această chemare la realizarea unei științe matematice limbi practice, după mine, poate fi interpretat ca un grup literat pentru mascarea rolului de științe. Cred că ați nimic-o să ne întrebăm asta, de ce a fost în urmă, a fost interpretat așa. Că tot capul în aceste perioade de reflectare de justiție, încât a scris fără repaua cu momentara sa operă pentru a se proteja de Alexis, mi se pare că ai jos să credem una ca asta. Eu cred mai degrabă că el era speriat de ceva, totuși. Că nu era speriat de faptul că trebuie o soluție științifică sofisticată unor probleme despre care poporul spunea că nu pot fi tratate științific, pentru că nu mai putește să arate niciodată asta. Atâta Aristoteanu și Platon au uitat păzândat, totuși știință. Ei au uitat întrebări de timpul. Ei s-au pus de păcate în timpul păzândat. Cum a fost? Dreptatea și binele în numere, nu doar de aceștia și oficetă, dar pe istoria aceștia pe care am învățat-o noi la școală, ne spune altceva. Vedeți cum a lăsat aristocrate. Citeam despre procesul aristocrate într-un avion. Și m-a tocat din ironia unui din avocatorii lui Nareco la adresa zborul om. M-am gândit atunci că orice savan, oricât de mare, e vulnerabil în fața suficientului omului scump. Un întâmplător are tot ce este ca fugit, atunci un deșapărător de la persoana trecut, a fugit într-o zi în Atena, să spun totul acolo, și a unul doar să spună în proiectul în apropiere, dar probabil și în cauza trecului, a care era trecut, pentru că se s-a amenințat cu aceea clasă ca și Socrate. Socrate a fost încarcerat și s-a cinocit în cazare pentru că era acuzat de tot aceste mințile copiilor, atinienilor, mânându-le multe balzări, dar între altele și provocat omul de asigurat. O dată se părea un elector atât de revoltător, care se era format într-un limbaj civic obscur, încât a hotărât mai mulți părinți să-i facă procesul de copilat. Unii vor spune că sacrificiul lui Socrate nu a fost întrebat. Eu aș zice oare. Pentru că de ce zic oare? Pentru că dacă mergeți la Atena, veți constata că ghidurile politice indică greșit în scrisoarea lui Socrate. Ce simbolizează asta? Disprețul oamenilor. Și nu indică deloc ambasarea Academiei și a liceului în Atena. Asta ne poate simbolizare, că se folosesc din partea unor, un stran, un mod de a preferera în lecțiile noastre în general. Dessa orelha que eu vi que tinha quatro e o bicho que eu vi que fica em boca, responde que eu até que tinha grana na renda. E da ramada. E da nossa forma que eu vi que eu tinha. Claro, claro que eu tinha. Agora, no dia, no reparto de tutto il portale un attimo se tutta la presenza cade in una luce in cui fare un portale il capo di una corretta per oggi in acqua allora in prima cellula per grazia stati in cui portate ma non di capo tra cui che la lateranza alle conferenze della fe e cade la cintura e il processo di una presenza musica, pie dopo il mio spirituale di invernare per due le quanti di Thank you.

Que el Thank you.